DJ Sunny. मेरी नी कहानी गल जेड़ा कोई पुरानी आ जा बैठ ता सगी तू मेरे कोल नी तेरे नखरे आवा तेनू याद करवावा जदों करदे हुंदे सी जोड़ मोड़नी तेरी मेरी नी कहानी गल जेड़ा कोई पुरानी आ जा बैठ ता सगी तू मेरे कोल नी तेरे नखरे आवा तेनू याद करवावा जदों करदे हुंदे सी जोड़ मोड़नी उदों सिखर दे पैरां लगे सी दलर जिहा जदों तेरे sunny.